1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt, was 15% duurzaam opgewekt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was dat nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. Ook warmtepompen zijn in opmars. De meeste duurzame energie komt nog altijd uit biomassa, maar het gebruik daarvan loopt wel wat terug. In energiecentrales wordt een kwart minder biomassa meegestookt en ook zijn de criteria aangescherpt, waardoor niet alle biomassa meer wordt aangemerkt als duurzaam. Op de luchthaven van Boedapest is de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor belaagd door fans van AS Roma. Taylor floot woensdagavond de Europa League finale tussen AS Roma en Sevilla, die na strafschoppen werd gewonnen door Sevilla. José Mourinho, de trainer van AS Roma, beschuldigde Taylor van partijdigheid en noemde hem een idioot. Bij zijn vertrek uit Boedapest werden de scheidsrechter en zijn familie belaagd door schreeuwende en duwende Italianen. Ook werd er gegooid met drank en zelfs met een stoel. Bewakers brachten Taylor in veiligheid. Een man uit Huizen is opgepakt omdat hij rondreed met een nazi-vaandel op zijn achterruit. Een wijkagent zag hem eerder al rondrijden, maar moest toen nog nagaan of het strafbaar was. Toen dat zo bleek te zijn, was de man makkelijk te vinden. Hij meldde zichzelf bij de politie voor een andere zaak en werd direct aangehouden voor groepsbelediging. In de play-offs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1. En Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns in Enschede en Rotterdam. De winnaars spelen vervolgens in die finale tegen elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt. Minima tussen 5 en 10 graden. De dag begint met veel bewolking. Later is er meer zon. En het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. ChatGPT is echt heel dom en volkomen onbetrouwbaar. Technologie kan de samenleving alleen dienen als het zorgvuldig en oprecht met dat doel voor ogen ontwikkeld wordt. Automatiseer liever alles en geef mensen een basisinkomen waarmee ze wat vrijheid hebben om dingen te doen die zij zelf betekenisvol vinden. Anders werkt de computer straks niet voor ons, maar werken wij voor de computer. Over het algemeen zouden innovaties die het leven van mensen blijvend beloven of dreigen te veranderen, alleen zo snel uitgerold mogen worden als de samenleving de ontwikkeling van die innovaties kan reguleren. Twitter en Mastodon zijn als de diesel en de elektrische auto. Je kunt er min of meer hetzelfde mee en toch zijn het twee totaal verschillende dingen. Technologie wordt niet zomaar gemaakt, er zit een doel achter. Technologie is een uitdrukking van de wil om dat doel te bereiken en is om die reden niet neutraal. Dit is de hartslag van Ilyas Nasrullah, digitaal strateeg. En trouw schrijft hij columns over de impact van technologie op de samenleving. Hij vindt dat we te optimistisch zijn over technologie. En hij noemt ChatGPT een woordenspuger. Geruststellend, want dat betekent dat we als mens nog steeds bestaansrecht hebben. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ilyas, fijn dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou, meteen maar beginnen met ChatGPT, hè. Je zegt meteen dom, volkomen onbetrouwbaar. Je noemt het een woordenspuger. Ja, hoe kan dat, dat we daar zo enthousiast over zijn? Waar komt dat enthousiasme vandaan, denk je? Het is gelijk zo'n complexe vraag. ik denk dat technologie ons heel veel heeft gebracht. Als je daar vanuit een beetje historisch perspectief naar kijkt, dan is technologie wat het leven van mensen echt beter heeft gemaakt door de eeuwen heen. En daarom geloven wij ook dat technologie automatisch maatschappelijke vooruitgang brengt. Dat is in ieder geval hoe ik denk dat het in de hoofden van veel mensen zit. En als je dan zo'n innovatie ziet, die wel indrukwekkend is, dan wil je meegaan op de hype. Want dan denk je van, oh, dit is de volgende revolutie. Dit gaat ons wat goeds brengen. En waar ik over schrijf is dat je kan niet blind vertrouwen op technologie. Het gaat er ook om hoe je technologie ontwikkelt, waarom je technologie ontwikkelt, met welke gedachten, met welk doel, met goed toezicht erop. En dat gebeurt te weinig. En het is denk ik zelfs ook zo dat... misschien is er ook een maximum aan comfort en wat we nodig hebben. Misschien zijn we nu al op het punt dat we eigenlijk gewoon genoeg hebben en ons moeten focussen op wat andere dingen. Dus ik zeg niet stop met technologie, maar misschien moet de focus een beetje verschuiven nu. En kun jij zeggen, wanneer kwam die omslag, zeg maar die gedachte van technologie is alleen maar goed? En vanaf welk moment was technologie niet alleen maar goed? In mijn leven of gewoon in de geschiedenis? In de geschiedenis? Ik denk dat vanaf de industriële revolutie dat je al wat vraagtekens kon stellen. Dus je ziet nu dat vragen die er nu spelen rondom automatisering, omdat ChatGPT er is en het kenniswerk gaat geautomatiseerd worden. Columnisten die zijn niet meer nodig straks. Dat zijn eigenlijk vragen die ook al toen speelden. Toen fabrieken geautomatiseerd werden en eigenlijk mensen die blue collar met hun handen werken, hun werk werd weggeautomatiseerd. Mm-hmm. Dus waren ook vragen die toen al speelden. En ik denk dat de industriële revolutie een interessant moment is, want dat is ook het moment van de fossiele explosie. En daar hebben we nu last van. En ik denk dat daar wel echt een kantelpunt zit in dat ik zeg niet dat de industriële revolutie per definitie slecht is. Maar als je nu kijkt naar wat de impact is en waar we mee te maken hebben qua klimaat, dan moet je toch afvragen of we het goed hebben gedaan. En ik denk dat we iets te hard van stapel zijn gelopen. En in je eigen leven? Ik ben nooit echt een tech-optimist geweest, denk ik. En dat is gek, want ik heb informatica gestudeerd. Mm-hmm. Maar ik heb dan ook in mijn studie direct een minor en een master gekozen die te maken had met mens-machine interactie. En eigenlijk alle vragen die meer gaan over welke rol speelt technologie in je leven en hoe kan je het goed inzetten. Dus ik denk dat ik altijd wat sceptisch ben geweest over dat technologie per se vooruitgang betekent. En ik denk dat het gewoon komt dat als je ongelijkheid in de wereld ziet, dan begrijp je van ja, maar de technologie is beschikbaar. Waarom is het al niet overal? Dus dan zie je al dat het is meer de keuze die politiek gemaakt wordt of die we als samenleving maken. Die beïnvloeden veel meer wat ons totale comfort en gemak is. En de levensstandaard van iedereen is dan per se technologie alleen. En dat was een observatie die ik al had toen ik jong was. Dus vandaar dat ik niet het volledige vertrouwen heb van we gaan een soort van utopie tegemoet omdat we technologie hebben. Deze vraag begon allemaal vanuit ChatGPT. laat ik hem wat kleiner maken, die vraag. Wat maakt ChatGPT dom en onbetrouwbaar, zoals je zegt in het begin? Nou, het begint eigenlijk bij de vraag, wat is intelligentie? Hè? We praten over kunstmatige intelligentie. Die term impliceert voor heel veel mensen dat er iets intelligents gebeurt. En die intelligentie koppel je aan je eigen menselijke intelligentie. De nadruk zou veel meer moeten liggen op het woord kunstmatig. En ik zou zelfs dat niet willen zeggen. Ik zou eerder spreken van gesimuleerde intelligentie. Want wat ChatGPT doet, is de vorm van onze taal nabootsen. En daar is het supergoed in. Maar het is alleen maar de vorm die wordt nagebootst, niet de inhoud. De inhoud, dat is omdat wij snappen wat er staat, denken wij dat ChatGPT ook snapt wat het zegt. Maar dat is niet zo. Het is een enorm groot... En ik bedoel het ook in fysieke zin. Het is een enorm grote machine. En die heeft een enorm model opgebouwd van hoe onze taal in elkaar zit. Maar heeft geen begrip van de woorden die erin staan. Dus ik gaf een keer een column als voorbeeld. Volgens mij was het deze column waar die zin vandaan kwam, van een schaakcomputer. Als je met ChatGPT gaat schaken, dan zie je hij kan je van alles vertellen over wat is de juiste strategie, et cetera, et cetera. Maar als je met dat ding gaat schaken, dan doet hij 3 zetten achter elkaar. Hij beweegt stukken door andere stukken heen. Hij verzint stukken erbij. Ik zeg niet dat het erg is dat hij die fout maakt, maar het laat zien dat het geen fundamenteel begrip heeft van de taal die het zelf uitslaat. Want als het zelf zou begrijpen wat hij zou zeggen, zou hij veel beter kunnen schaken. En daar zijn veel meer voorbeelden van dat je ziet van waar je even door de illusie heen kan prikken en er doorheen kan kijken. Van, er gebeurt niet iets wat lijkt op wat er in onze hersens gebeurt, maar iets heel anders. En daarom zeg ik, het is dom. Maar ik bedoel eigenlijk, het heeft eigenlijk niks met intelligentie te maken überhaupt. Dom, dan heb je nog steeds wat intelligentie. maar dit heeft gewoon geen intelligentie zoals jij en ik dat begrijpen. Dus in de vorm van een menselijke intelligentie. Dat is dus eigenlijk iets heel dubbels. Dat wij als mens dus te veel ChatGPT zien als een heel intelligent mens. Klopt. Maar het is ook, het wordt ook gepusht door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een heel groot deel van de AI-gemeenschap. Die praat er ook in die termen over. Hè? Van, ze praten over digital minds, over digital humans. En als jij een leek bent en je hoort dat en je hoort mensen die expert zijn op dat gebied, die praten er op die manier over, dan begrijp ik dat jij dat gedachtegoed overneemt. En dan heb je ook nog eens die hele wereld van sci-fi en films en alles wat je daarin hebt gezien. En dat, ja, je ontkomt niet aan dat beeld. Tenzij er mensen zijn zoals ik die zeggen, ja, wacht even, dat, je hebt sci-fi en je hebt de werkelijkheid. En de werkelijkheid is echt heel anders dan je denkt. Dus eigenlijk die hele term van kunstmatige intelligentie, zeg je van, dat moet een andere term worden. Schrap het. Ja, maar dus dan denk je aan gesimuleerde, zei je al. Ik zag ergens statistics on steroids. Ja. en dat is wat het is. Hè. Het doet gewoon heel veel statistische berekeningen. Maar echt enorm veel. Ik heb ook de term ondersteunende intelligentie voorbij zien komen. Of gewoon ondersteunende computatie. Maar het moet in ieder geval niet dat gevoel geven dat je met een soort van wezen te maken hebt. Daarom vond ik jouw term woordenspuger voor ChatGPT vond ik een hele goede term. Want dat haalt het hele mythische haalt het er vanaf. Ja, maar daar worden mensen ook boos om, als ik dat zeg. Ja, want jij zegt van het haalt het mythische eraf. Ja. En dat is mijn doel. En andere mensen vinden dat ik dan ChatGPT tekort doe. En dat ik beledigend ben richting ChatGPT. Terwijl ik denk, ja, daar ga je al de mist in. Alsof het een mens is. Alsof het een mens is, ja. Dit vindt ChatGPT niet leuk dat precies, je dit zegt. Ja. Precies. Ja, ik kan daar eigenlijk heel weinig mee met die kritiek. Maar ik vind het wel interessante kritiek. Want het laat zien hoe mensen zelf kijken naar wat die technologie is. En dat is precies hetgene wat ik, ja, waar ik mensen voor wil waarschuwen. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou er niet eens van om over ChatGPT te praten. Want ik denk, ja, het is een hype. Mm. En je kan heel veel over hypes praten. Maar dat houdt ook die hype in stand. Mm. En als maar het is toch ook belangrijk om dat andere geluid te laten horen. Want het valt mij op dat ik word alleen maar overspoeld door mensen die zeggen hoe geweldig het is en hoe belangrijk en hoe het ons hele leven gaat veranderen. En het geluid wat jij brengt, dat hoor ik veel minder vaak. Klopt. Ik denk dat en het gekke is trouwens dat ik sta zeker niet alleen in dit standpunt. Ik denk dat veel van mijn vakgenoten het ook met me eens zijn. Alleen de stemmen die je het meest hoort, dat mm-hmm. zijn toch meer het Silicon Valley-achtige utopische verhaal over wat AI ons allemaal gaat brengen. En ik begrijp dat ook, want daar wordt veel geld verdiend, er wordt veel impact gemaakt. En dus wordt daarnaar geluisterd. Maar ik denk dat het in dit geval zeker niet terecht is. Maar wat gaat het ons wel brengen? Waar ben je wel enthousiast over als het gaat om ChatGPT? Oké, ik denk dat er één toepassing is die echt heel interessant kan zijn. En dat is dat het mogelijk wordt om computers aan te sturen met menselijke taal, met menselijke spraak. Dat is een droom die we denk ik al heel lang hebben. Vroeger had je Clippy, hè? Clippy, ja, dat is lang geleden. En dat was een ramp. En nu je zag recent Alexa en dat soort zaken, maar dat werkt eigenlijk ook niet heel erg goed. En ChatGPT of het, dat soort technologie kan dat wel echt een stuk beter. En waar ik op hoop, en dat is dan misschien mijn optimisme, is van nou, dat zou kunnen bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof. He, dat als jij in gewoon je eigen taal kan zeggen van ik wil dat mijn computer dit en dit en dit doet. Mm-hmm. Dan zit je niet met je muis te pielen en welk menuutje moet ik open doen. En dan waar moet staat je, het? Nee. Moet je je kinderen bellen, ja. Dat soort zaken. Oh, dat is mooi inderdaad. Dat maakt het veel laagdrempelig. Ja, ja, dus ik denk dat daar zeker een kans in zit. Maar dat is niet ik ga aan ChatGPT vragen om een businessplan voor me te schrijven. En dan word ik een miljonair. En nee. Dat, niet dat soort dingen. Nee. Dus er zitten zeker kansen, er zitten zeker mogelijkheden in. Maar het probleem is ook dat waarom ik zo tegen die hype ben, is dat we dit soort mogelijkheden bijna niet kunnen bespreken. Omdat we het hebben over al die fantastische en gefantaseerde voordelen. En dan kom je eigenlijk niet toe aan de ontwikkelingen die er wel zijn en ook interessant zijn. En waar eigenlijk veel meer de focus op zou moeten liggen. Maar ja, dat is interessant, want dat zie je sowieso natuurlijk nu, zeker in de media, dat er weinig ruimte is voor nuancering. Maar dat zie je dus ook op jouw vakgebied. Klopt, klopt. Dat op het moment dat jij niet meegaat in de hype van nou, dit is geweldig, dit gaat ons hele leven gewoon veranderen, dan krijg je kritiek daarop. Klopt. Kijk, ik ben columns gaan schrijven. Het is een beetje gek. Informatici die columns schrijven, ik denk dat ik de enige ben die het in een kwaliteitskrant doet. Dus je hebt ook vakbladen waarin informatici columns schrijven. En die gaan ook over maatschappelijke impact. Maar dat is meestal ook gericht op een specifieke groep lezers. En ik schrijf voor een algemeen publiek. Maar de reden dat ik dat doe is omdat ik vond dat het nodig is dat een informaticus zich uitspreekt over computers en wat het allemaal betekent voor ons. En ik probeer dat met een bepaalde laagdrempeligheid te doen, maar niet oppervlakkig. He, dus toegankelijk, maar niet oppervlakkig. Maar het is moeilijk ook om in een column altijd alle nuances te kunnen benadrukken. Je hebt 500 woorden, één pagina tekst, zeg maar. En dan kom je eigenlijk aan één onderwerp toe. En ja. alle nuance die erbij komt kijken, die laat je soms ook bewust los. Omdat het past gewoon niet. En dus het gaat er ook om dat je de ruimte creëert. En ik hoop met mijn schrijven vooral de interesse bij mensen te creëren. Zodat er ruimte gemaakt wordt omdat mensen geïnteresseerd zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Want als mensen niet geïnteresseerd zijn, dan zal dan zal er nooit ruimte vrijgemaakt worden op tv of wat dan ook, om serieus over dit onderwerp te gaan spreken. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ilyas Nasrullah. Als je de mogelijkheid had om één radicale verandering in de maatschappij door te voeren, wat zou dat dan zijn en waarom denk je dat het een positieve impact zou hebben? Kijk, dat is dus Michel, onze eigen ChatGPT. En terwijl ik dit zeg, denk ik van ja, we hebben dus precies het verkeerde gedaan. We hadden hem ook geen naam moeten geven. Nee, dat klopt. Maar het is de neiging van de mens om met mensen te willen communiceren. Ik denk dat het geven van een naam aan zo'n chatbot laat zien dat wij eigenlijk met mensen willen praten. Oh ja. Waarom? Wil een beeld erbij hebben. Je wil een beeld erbij hebben. Ja. Maar dat komt omdat wij mensen willen gewoon met mensen praten. En weet je, dit is denk ik niet eens een heel vreemd fenomeen of zo. Als je een huisdier hebt gehad. Ik had een dwergpapegaai, mijn broer had een dwergpapegaai. Die speelde graag met ons. Tot er een andere dwergpapegaai kwam. weet je, en zo is het denk ik ook met mensen. Wij willen met mensen interacteren in de kern. En als we dan met robots praten, dan om aan die behoefte te voldoen, gaan we het vermenselijken. Maar daarmee houden we ook onszelf voor de gek. Heb je een antwoord op de vraag? De vraag was, dus als je de mogelijkheid had om één radicale verandering in de maatschappij door te voeren, wat zou dat dan zijn? Ja, heel flauw. Ik zou zeggen stoppen met fossiele brandstof. maar als ik het even naar mijn eigen vakgebied breng, zou ik zeggen laten we voor een jaar of twee stoppen met alle technologische ontwikkelingen. Een soort pauzeknop gewoon indrukken. Ja, maar niet de pauzeknop zoals we hebben gezien in de mensen die denken dat we uitgeroeid gaan worden door AI. Maar meer gewoon een algehele pauze op technologische ontwikkeling. Mm-hmm. En waar we zeggen, nou, met alles wat we nu hebben, Hoe lossen we onze maatschappelijke problemen op? En even los van het geloof in nieuwe technologieën, want dit is de discussie die je ook ziet bij klimaat, bij de stikstofcrisis, et cetera. Er wordt steeds gezegd, maar innovatie gaat het probleem oplossen. Wij hoeven niks te veranderen aan ons gedrag. Innovatie komt en het probleem wordt opgelost. En wat je eigenlijk ziet is dat de problemen worden niet opgelost. We zijn vaak te positief over de effecten en impacts van die innovatie. En ik denk als je nou eventjes de technologie wegneemt en mensen dwingt om na te denken van wat moeten wij nou doen om onze problemen op te lossen, in plaats van het idee van oh, een of andere genie zal alles voor ons goed maken. Dat we misschien echt eens een keertje stappen gaan zetten. Dus het is niet vanuit een anti-technologie perspectief, maar meer we moeten ook wel echt eventjes iets aan onszelf doen, jongens. Nou ja, en ik moest meteen denken aan ik las dat de wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat ook nog zo'n 2 jaar duren voordat die er daadwerkelijk is. Dat probleem los je daar ook mee op, toch? Dat we niet continu achter de feiten aanlopen qua wetgeving en technologie. Ja, maar dat is meer een keus dat we nu achterlopen. Het is niet zo dat ambtenaren en allerlei andere beleidsmakers niet op de hoogte zijn van technologische ontwikkelingen. Zij praten ook met bedrijven, zij worden ook geïnformeerd door wetenschappers, et cetera. Zij weten wat er aankomt. Maar we hebben als samenleving eigenlijk een keuze gemaakt om te zeggen dat we achteraf reguleren prima vinden. De markt gaat voor en daarna reguleren we als het misgaat. En dat is gewoon een keus. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen, nou, we reguleren vooraf. Maar dan zijn mensen bang dat innovatie stil komt te staan. En dan zijn ze bang dat er geen maatschappelijke vooruitgang meer is. En dat is precies de gedachte waar ik mee begon. Ja. Die zie je hier ook weer in terugkomen. Maar er is helemaal geen reden om te zeggen van we reguleren vooraf. En jij zegt dat jouw technologie de wereld gaat veranderen. Nou, dan moet je eventjes rustig aandoen. Want dat willen we dan op een goede manier doen. Maar zo doen we dat niet. Hè. We zeggen van, oh, jij gaat de wereld veranderen, prima. Roep maar als het misgaat. En dan gaan we kijken. Precies. En dus ik denk dat zeg maar een pauze is niet de oplossing voor achterlopende regulering. Want zodra je weer opstart, ga je weer achterlopen. Dat is niet de oplossing. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Want dus eigenlijk zeg je, we hebben eigenlijk genoeg technologie nu eventjes. Maar we moeten gewoon vooral naar onszelf kijken en ons eigen gedrag aanpassen. Ja, zeker. Zeker. En ik denk, als je kijkt naar klimaat, vind ik een prachtig voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen stiekem geloven dat er een of andere technologische doorbraak zal zijn, waardoor die CO2-uitstoot ineens dramatisch omlaag gaat en dergelijke. Maar daar is gewoon geen. Ten eerste is het onverantwoord om op zoiets te wachten, want de schade van het klimaat zien we nu al. En ten tweede is er ook geen. Er staat helemaal niks in de pijplijn aan technologische doorbraken. En we houden onszelf voor de gek door niet de echte vraag te stellen. En dat is, wat moeten we veranderen aan onze eigen levensstijl om op een goede manier op de planeet te kunnen blijven leven? En dus dat is. Ik denk dat ik weet niet waar dat aan ligt. Als iemand me dat zou kunnen vertellen, zou ik het geweldig vinden. Van waar komt het toch vandaan? In de mens. Dat je niet verantwoordelijkheid wil nemen voor nou, de grote problemen. En zeg maar, weet je, we gaan het gewoon met z'n allen aanpakken. Het is denk ik niet eens zo dat we allemaal ineens niks moeten hebben of zo. Maar dat is misschien de angst waardoor het niet gebeurt. Heeft het ook niet te maken met individualisering? Dat je denkt van ja, wat kan ik nou als als persoon in mijn eentje? Zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ik weet niet wat het exacte mechanisme is. Het is toch veel makkelijker om te zeggen van nou, er komt vast wel een innovatie. Dan dat je zegt, oké, we gaan vanaf nu stoppen met vlees eten. Precies. Nou, dat is makkelijker, ja. Ja. Ja. We wachten op kweekvlees, maar we gaan niet stoppen met vlees eten. Nee. Ja, het geluid uit je jeugd. Het geluidje van een nieuw bericht, hè? Ja, dat is MSN Messenger. Ben jij ook van de MSN-generatie? Nee, ik heb daar nooit. Nooit op gezeten? Nooit op gezeten, nee. Ik had heel veel verschillende geluiden kunnen kiezen, maar dit was eentje die ook goed te vinden was. Ja. En ik denk. tegenwoordig wel vaak aan, aan MSN. Dat klinkt heel vreemd. Nee, ik bedoel wat anders. Ik denk aan de manier waarop ik MSN gebruikte toen ik... ik denk een jaar of 14 of 15 was het. En toen werd het wat populair. Mijn hele klas, middelbare schoolklas, zat erop. Na school praten we met elkaar op MSN. Maar we spraken ook nog steeds af buiten en gingen dingen doen. Dus het was niet dat ons hele leven MSN was. Maar het was wel, denk ik, een voorbode voor hoe de samenleving nu is. Nou, hoe nu jongeren WhatsApp gebruiken. Precies. Of, precies. En ik, waarom ik daar vaak aan denk is... hoe ik MSN gebruikte zonder... toen dacht ik niet na over wat betekent dit nou? Wat is de impact ervan? Je gebruikt het gewoon omdat het er is. Omdat het handig is. En je ontdekt daar dingen. En zo kijken jongeren nu ook naar TikTok. Overal waar ze op zitten. En waarom ik dat een belangrijk punt vind... is dat aan wie is het nou om... die ontwikkeling in goede banen te leiden. Jongeren willen gewoon gebruiken wat er voorhanden is. Dus van hun kan je het niet verwachten. Maar als wij het gaan doen, dan zijn wij de oude bokken... die jongeren vertellen dat wat ze doen dom is. En die hun vrijheid inperken. Precies, precies. En de vraag begon echt bij mij te spelen... toen ik een keer in een podcast werd gevraagd... om te helpen begrijpen waarom dating-apps verslavend zijn voor sommige mensen. En ik heb mijn vrouw leren kennen in de tijd voor dating-apps. Er waren wel dating-websites, maar een heel ander beestje dan... In een echte stenen kroeg? Nee, niet in een stenen kroeg. Dat verhaal ga ik nog wel vertellen. Dat komt bij de liefde. Ja, we waren tot bij de liefde. Dat is een goede tease, ja. Wat me toen opviel is van... stel dat ik weer moet daten... Dat kan ik niet. Niet in de wereld van nu. Want ik ben gewoon een fossiel. Ja. Dating... Nee, maar kom op. Hoe oud ben je? Ik ben 36. 36? Dan ben je toch geen fossiel? Nee, maar wel in die datingwereld. Want die is zo anders dan wat ik heb meegemaakt. Waar je dat ongemak hebt van je moet iemand aanspreken. Dat, tegenwoordig is het allemaal naar apps toe gegaan eigenlijk. En jongeren... van nu weten ook niet meer wat het was om... En dus mijn gedachte is vaak van... ik ben de laatste van... mijn generatie is de laatste generatie die nog weet hoe het is... om een leven te hebben voor de computer en hoe je met elkaar omging. En ik ben zeker niet tegen communicatie, technologie en alles wat het brengt. Maar ik ben bang dat we... Dat gewoon dat één op één, dat menselijke, dat we dat wel kwijtraken en kwijt aan het raken zijn. En dat geluid is, weet je, het doet me denken aan mijn jeugd, maar ook aan de toekomst. En dat is waarom ik het geluid had gekozen. Van, er zit, het is mijn achterloosheid van toen en mijn zorgen van nu, die contrasteren. En die vind ik terug in dat. Dat bericht. Nou ja, en die vraag die je heel terecht stelde van aan wie is het om dit in goede banen te leiden? Social media. Aan wie is het? Ja, ik denk aan ons allemaal. Ik denk dus ook dat ook jongeren moeten hun eigen toekomst vormen. Maar ze moeten zich ook bewust zijn van wat voor opties hebben ze. Weten jongeren nog wel dat... Hè, wat is het leven voor de digitale revolutie? En dat daar ook gewoon waarde en moois in zit. Het gesprek wat wij nu voeren, zo één op één. Dat gebeurt nog steeds natuurlijk. Alleen, ik denk wel dat het minder gebeurt dan vroeger. En dit heeft wat me wel opvalt, is dat veel jongeren die kijken podcast op YouTube. En dat zijn ook toch wel heel vaak langere één op één gesprekken. Ja, want er zit ook gewoon iets in het één op één gesprek. Wat echt is. En wat ik zei, van wij willen menselijk contact. Ja. Ik moet er wel aan denken. Ik zat laatst met een stelletje vrienden in de kroeg. En het viel ons op toen we om ons heen keken van... niemand spreekt elkaar meer aan. En dat is natuurlijk, gingen we over nadenken... omdat iedereen denkt, ja, dat aanspreken, dat doe ik wel via de dating-app. Ja, precies. Nee, maar het gaat nog verder dan dat. Hè. Het is nu de norm dat je dat op een dating-app doet. En als je dat niet op een dating-app doet, dan ben je een creep. Ja. Want, nee, maar dat is echt van, weet je, waarom spreek jij mij aan terwijl ik hier een drankje probeer te doen? Met mijn vrienden, precies. Laat met rust. Precies. Ja. En want de verwachting nu is anders. De verwachting is, nou, dat is de plek waar je dat kan doen. En daarbuiten laat me met rust. Ja. En op zich is dat ook, denk ik, dat heeft ook wel weer wat. Dat je gewoon weet van wanneer kan je iemand aanspreken, wanneer niet. Maar ik denk dat er ook iets zit in dat ongemak van naar iemand toestappen. Misschien een blauwtje lopen. Ja, daar zit ook iets in. Maar ik denk dat wel veel jongeren inderdaad daar heel veel angst voor ontwikkelen. En dat zie je ook in de belangsten. Heel veel jongeren vinden het echt gewoon eng om te bellen. Oh, is dat zo? Gewoon om een telefoon op te nemen, ja, en te praten? Ja, nou, om echt een gesprek te voeren per telefoon. Die doen het liever gewoon via Snapchat of via WhatsApp. Maar echt bellen, dat vinden dus heel veel mensen vinden dat heel eng. Heel veel jonge mensen. Ja, is dat zo? Je moet meteen reageren. Of is dat niet gewoon omdat die technologie te oud is voor ze? Nee, ik denk echt dat het te maken heeft met dat je gewoon direct moet reageren. Het is heel eng medium, omdat ze meteen moeten reageren. En ze kunnen niet even denken van, oh, nu even niet. Het komt niet uit. Of ik wil even nadenken over wat ik erover wil zeggen. Het slokt je op en je moet het doen. Ja, je moet op dat moment grappig zijn. Op dat moment de juiste dingen zeggen. Interessant. Ja, dat is mijn eigen theorie. Ja, interessant. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Maula Mira Maula. Mm-hmm. Van Roop Kumar Ratot. Mm-hmm. En waarom dat nummer? Ik heb een fragment gekozen uit een moment in mijn leven waar ik gevallen ben, maar weer opstond. En ja, misschien is gevallen een groot woord. Maar ik ben iemand die altijd heel veel na heeft gedacht over wat is de zin van het leven. Ja, de grote vragen. Wat doe ik hier? Waarvoor ben ik hier? Wat draag ik bij? Als kind al. Ja? Ja, ja. De eerste vraag die ik me herinner dat ik die stelde. En dat zal vast niet de eerste vraag zijn die ik stelde, maar die ik me herinner, is dat ik aan mijn ouders vroeg van hoe komt het dat er überhaupt iets bestaat? Van waar komt dit allemaal vandaan? Dus dat zijn wel vragen die ik als kind al heb. En konden je ouders antwoord geven? Nee. Op die specifieke vraag denk ik niet. En het was altijd meer van ook een religieuze aard. En dat antwoord voldeed niet helemaal. Want ik heb altijd die vraag, ja, maar waar komt dat dan vandaan? En dus ik denk dat als je die vraag hebt, als je die vraag echt hebt, dan is het ook een deprimerende vraag. Dus als je speelt met de vraag van, nou, waarvoor ben ik hier? Wat is de zin van het leven? Dat betekent dat je de zin niet direct ziet. Dat weegt zwaar op je als je dat hebt. Toch denk ik dat iedereen die vraag moet hebben en een antwoord moet vinden op die vraag. Want dat is wel waarvoor we hier zijn. Maar ik heb dus in mijn leven heel lang met die vraag gezeten. Tegenwoordig heb ik wat antwoorden voor mezelf erop gevonden. En het nummer is eigenlijk van een periode dat ik antwoorden begon te vinden. Ja, ik ben wel echt down geweest in die zoektocht naar zingeving. Mola Mere Mola van Roep Kumar Ratot. Het is de wankelplaat van Ilyas Nasrullah. En je zei, deze muziek deed je denken aan een periode waarin je aan het nadenken was over zingeving. Waarom ben je hier? En je was antwoorden aan het vinden. Kun je zo'n antwoord noemen? Ja, ik denk het belangrijkste inzicht dat ik had is op het moment dat je echt heel gelukkig bent. Dat je echt heel blij voelt. Waar denk je dan aan? Eigenlijk aan niks. Ja, dus die vraag van zingeving verdwijnt ook op het moment dat je dat geluk ervaart. En voor mij was de conclusie daaruit, het doel van het leven is om gelukkig te zijn. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook weer een formulering die een soort van druk geeft. Van het doel is om gelukkig te zijn. Ja, de paradox is dat je dat bereikt door geen doelen te stellen. Nee. Ja, want als je niet de vraag hebt van wat is het doel van het leven, dan vind je nooit antwoorden erop. Maar dat wil niet zeggen dat je gelukkig bent. En ik denk dat je wel door het proces heen moet gaan om te ontdekken van oké, hoe werkt dat mechanisme nou precies? Ik denk dat we veel te weinig stilstaan bij dit soort vragen tegenwoordig. Het is allemaal heel erg gericht op maatschappij, pragmatisch, economie, et cetera. Maar ja, ik moet er een beetje bij glimlachen. Want ik denk altijd van als we daar nou met z'n allen veel meer focus op zouden leggen, dan zou de wereld er sowieso anders uitzien. Zouden we dingen anders inrichten. Minder misschien op technologie vertrouwen. Maar tegelijkertijd heb je ook toch heel veel, echt een enorme wildgroei aan goeroes en boeken over geluk. En zo leef jij je mooiste leven. Ja, dat klopt. Ik heb het geluk gehad in mijn leven dat ik een meditatieleraar heb gehad die geen boeken schrijft of iets dergelijks, maar gewoon iemand is die er voor me was. Die met me het gesprek aanging. Die mij altijd de moeilijke vraag stelde van oké, maar wat wil je nou eigenlijk? En dan ging ik een verhaal afratelen en dan stopte hij me zo. Oké, maar wat wil je nou echt? En het altijd terugbracht van oké, maar stap even uit je hoofd. En dat is zo moeilijk. Vergeet alle boeken, vergeet al die. Maar wat wil je nu op dit moment? Wat heb je nu nodig? Nou, die vraag is op zich wel een hele belangrijke vraag. Wat heb ik op dit moment nodig? Als je je niet voldaan voelt, wat heb ik nou echt nodig? Hè? En dat is de lef hebben om dan ook daarnaar te handelen. Heel vaak heb je mensen die zijn niet echt tevreden met bijvoorbeeld het werk wat ze doen. Of hè, ze zitten in een of andere situatie waar ze niet in willen zitten. Stiekem weet je eigenlijk wel dat je iets moet veranderen. Maar je doet het toch niet. Want die verandering is ook weer eng. En ik heb gewoon het geluk gehad dat ik eigenlijk een oude persoon in mijn leven had die me daarin wilde begeleiden. Zijn levenswijsheid met me wilde delen. En ik heb daar mijn voordeel van gehad. Maar ik weet ook niet wat kan je allemaal uit boeken halen? Ja, kennis, inzicht. Maar je moet het altijd toepassen. Ik heb er een hekel aan als mensen zeggen dat ze weet je wel, van ik lees één boek per week of twee boeken. Ik denk, ja, maar wat pas je toe? Ik lees misschien één boek per jaar, twee boeken per jaar. En dan denk ik, oké, wat zit hierin? Waar moet ik echt wat mee? En dat probeer ik dan toe te passen. Maar je kan zoveel kennis in je hoofd stoppen als je wil. Dat brengt je niet per se ver als je het niet toepast. Want je zegt ook in het begin, automatiseer liever alles. Geef mensen een basisinkomen waarmee ze wat vrijheid hebben om dingen te doen die ze zelf betekenisvol vinden. Anders werkt de computer straks niet voor ons, maar werken wij voor de computer. Hm. Wat is de betekenis van jouw werk? Hoe zie je dat zelf? Ik denk dat het waarde heeft om mensen te vertellen dat het zijn van het mens waardevol is. Ja. en dat is misschien niet in alle tijden waardevol, maar in deze tijd wel. Kijk, als je die hele discussie rondom ChatGPT volgt, je ziet heel vaak die discussie gevoerd worden van ja, maar mensen zijn toch ook een soort robots? Ja, maar dat is niet zo. En eigenlijk dat je dat al zegt, laat zien dat jij jezelf onderwaardeert of niet waardeert. Mm. Of niet begrijpt. En daardoor ga je ook doelen najagen die eigenlijk nergens op slaan. Want je ziet bijvoorbeeld een Elon Musk. Dus een van die mensen die echt denkt dat wij machines zijn. Die wil dan ook een chip in je hersens plaatsen. Ja, die wil de mens tot meer maken dan hij is. Omdat hij denkt dat het mens zijn niet genoeg is. En ik denk dat in die tijd is het waardevol dat er mensen zijn zoals ik. Die zeggen van, En niet vanuit een of andere spiritueel verhaal, maar gewoon het zijn van een mens is op zichzelf waardevol. Ja, dat vind ik mooi, want dat is ook een term die in jouw column die ik ook las, gezond verstand. Dat is een hele mooie term eigenlijk. Dat geeft meteen aan wat ons onderscheidt van een ChatGPT. Ja, ChatGPT heeft geen gezond verstand. Maar het is bijna raar om het zo uit te drukken, want het is gewoon een computer die een tekst teruggeeft als jij tekst erin stopt. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Ja, het heeft inderdaad geen gezond verstand. Maar dat is gewoon omdat het een computer is. De manier waarop we nu naar ChatGPT kijken, dan kan je ook zeggen dat de elektronische schuifdeur van een supermarkt, dat het ook een soort intelligent ding is of zo. Terwijl het is gewoon een machine. En het heeft die een doet functie, wat wij zeggen. Precies, het heeft een functie, het heeft nut. Maar dat is het. Hecht er niet veel waarde aan verder. Nee. We gaan hem er nog één keer bij halen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Je hebt vaak kritiek geuit op bepaalde aspecten van de maatschappij en het beleid. Wat zou je zeggen tegen mensen die beweren dat kritiek alleen maar negativiteit verspreidt en dat er behoefte is aan meer constructieve oplossingen en samenwerking? Nou, ik moet ten eerste zeggen dat ik vind niet dat de vraag op mij slaat. Maar in het algemeen denk ik wel dat het onterecht is om te... Die vraag kan je eigenlijk alleen stellen vanuit een status quo. Als jij van de status quo bent, dan vind je dat kritiek vooruitgang tegenhoudt. Want de richting waar jij op gaat is goed. Maar als iemand anders zegt van je moet een fundamenteel andere richting op, dan is dat ook constructief, maar je bouwt aan wat anders. Het is het perspectief wat je inneemt. Het is niet, ik denk dat mensen die maatschappijkritisch zijn, en dat ben ik ook, het is niet zo dat ze niet houden van de maatschappij. Nee, maar juist omdat je een bepaalde visie hebt, omdat je bepaalde waarden belangrijk vindt, vanuit die liefde voor de samenleving druk je jezelf uit. Want als het je niks kon schelen, dan zou je helemaal niks zeggen. Hè? Dus als er iets is wat niet constructief is, dan is het afhaken. En gewoon niet meedoen en je mond houden. Maar ik denk dat mensen inherent eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in de wereld om zich heen. Maar niet altijd weten hoe je daar op een goede manier aan meedoet. En dat heeft ermee te maken dat als je kritiek uit, dat je dan eigenlijk in de hoek wordt weggezet als... Oh ja, je werkt niet mee, je doet niet mee. Je bent de lastpak. Ja. Nou ja, en bovendien, je hebt het al het tegendeel bewezen. Want je kwam wel gewoon met een hele praktische oplossing. Dat we gewoon even een pauze moeten inlassen van 2 jaar. Ik denk dat dat een... Maar ik denk niet dat het een realistische oplossing is. Hè, maar het is wel heel praktisch. Ja, het is in ieder geval een oplossing. Ik ken je al heel lang, bijna 20 jaar, sinds we elkaar in de collegebanken tegenkwamen. Daarna vaak vaste practicumbuddies werden. En nu inmiddels vrienden en collega's die gezamenlijk nadenken over de impact van technologie. Je bent altijd snel, scherp geweest, een goede observeerder. Ook iemand die gauw verschillende inzichten bij elkaar kon brengen. En daarbij niet de menselijke kant uit het oog verliest. En vanuit die kwaliteiten viel het jou al heel snel op dat de digitale geletterdheid in dit land niet helemaal is waar we medialiter zouden willen. En ik denk dat jouw besluit om jouw eigen krant te gaan schrijven met de vraag of zij misschien niet een opiniemaker wilde op het gebied van digitaal een fantastisch idee was geweest. Momenteel ben jij een van de grote figuren qua digitaal en het publieke debat. Kijk je daarbij ook heel kritisch naar impact en daar ook weer wederom de meer menselijke kant daarachter. En dat hebben wij nu heel hard nodig als maatschappij. Dus dank je wel dat je er bent en dat doet. Dat heeft ze maar niet verteld dat ze dit heeft opgenomen. Nee, dat is een verrassing. Dat is dan leuk, hè? Cynthia Liem, een goede vriend van jou, een goede vriendin van jou. En je hebt eerder over haar ook geschreven. Dat je vindt dat zij in zomergasten moet, hè? Klopt. Ja, Cynthia is een heel bijzonder persoon. Om verschillende redenen. Maar een van die redenen is dat zij... We hebben samen informatica gestudeerd. Hetzelfde jaar begonnen. Veel practicumopdrachten en dergelijke samen gedaan. Maar zij heeft ook aan het conservatorium gestudeerd. Tegelijk, terwijl ze informatica deed. Klassiek piano, afgestudeerd. En zij is iemand die het perspectief van technologie en cultuur van nature samenbrengt. En tegenwoordig zie je vaak... het idee dat we technologie naar cultuur moeten brengen. Ik ben zelf toezichthouder in een stichting die dat als doel heeft om technologie naar cultuur te brengen. En daar ben ik ook niet op tegen. Maar en, er is wat ook is heel daar veel een concreet voorbeeld van technologie naar cultuur brengen? Kijk, het makkelijkste voorbeeld is in de hele corona-lockdowns. Dat tentoonstellingen en toneelstukken en weet ik wat allemaal, dat het digitaal ging. Oh ja. Maar dat kan je ook op verschillende manieren doen. Hè? Maar dat is één van de vele manieren waarop je daarnaar kan kijken. Je ziet ook experimenten in bibliotheken om behulp van een QR-code bijvoorbeeld. Die plaats je in de buitenruimte. Mensen scannen het en dan kunnen ze audioboeken en dergelijke zien. En dus dat je digitalisering brengt naar andere sectoren. En daar zit ook waarde in om dat te doen. Maar er zit ook heel veel waarde in het brengen van inzichten uit de culturele sector naar de wereld van technologie. Want heel veel vragen waar we nu mee spelen als het gaat over vooringenomenheid, et cetera, dat zijn vragen die waar ze in de culturele sector, dat is hun werk. Dat moeten wij gewoon, wij als ingenieurs, als technologen, moeten daar gewoon naar luisteren en kijken van hoe verwerken we deze inzichten in technologie om betere technologie te maken. Ja, want kun je daar dan ook een concreet voorbeeld van geven, van cultuur dus naar de technologie brengen? Nou, ik kan een werk noemen waar Cynthia aan heeft gewerkt, samen met mijn vrouw toevallig. Ja. Het technologiedebat zie je nu van, er wordt vaak gesproken over bias inderdaad, hè, vooringenomenheid, racisme, et cetera. En dus dat je onbewust al bepaalde vooroordelen hebt. Klopt, die in de data zitten. En dan in de technologiewereld gaat het debat dan over neutraliteit. Van hoe word je neutraal? Maar in de cultuurwereld hebben ze al lang de ontdekking gehad dat neutraliteit, daar kom je nooit eigenlijk. Dat is niet het juiste doel om na te jagen, want neutraal vanuit wiens perspectief. Dus je hebt eigenlijk een andere set aan uitgangspunten nodig om eerlijke technologie te maken. En die inzichten kan je vertalen naar technologie en hoe je technologie ontwikkelt en met welke doelen je technologie ontwikkelt. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met, het is meer een technische term, dus als ik hem zo uitdruk, dan klinkt het een beetje raar, maar bijvoorbeeld culturele nederigheid. Dat betekent dat je gewoon je openstelt voor wat andere culturen zijn en wat hun inzichten zijn en dat je die verwerkt in technologie. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een technologie waar veel over gesproken wordt, is emotiedetectie. Hè? Dat je emoties in gezichten kan herkennen. Maar het blijkt dus zo te zijn dat mensen in verschillende culturen hebben een andere lach. En een Amerikaanse lach ziet er anders uit dan een Marokkaanse lach. Maar als je technologie ontwikkelt op basis van het Amerikaanse idee, dan herken je dus niet met die technologie dat, ja, wat de emoties zijn in andere landen. Dus dat is dat stukje wat je kan noemen culturele nederigheid. Is meer dat openstellen voor, hé, maar wacht, de wereld is echt een stuk complexer dan je denkt. En mijn perspectief is niet per se de juiste. En laat ik alles tot me nemen en dat op een goede manier verwerken. Ja, want we hebben natuurlijk ook gezien hoe dat gigantisch fout kan gaan met de toeslagenaffaire. Klopt, ja. Dat is, ik denk, het beste voorbeeld in ieder geval in Nederland van hoe het fundamenteel mis kan gaan als je blind vaart op technologie. En in die toeslagenschandaal zitten heel veel beleidskeuzes, et cetera. En soms wordt er wel eens gezegd, ja, de algoritme en dergelijke die erachter zaten, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, want het waren meer die beleidskeuzes. Maar wat je ook ziet is dat de technologie die gebruikt is, die versterkt en in zekere zin zet het zeg maar een manier van denken vast. Het legt een manier van denken vast in technologie die je daarna niet meer makkelijk kan veranderen. Want het is, je hebt het nu eenmaal ingebakken in de computer. Het is het uitgangspunt voor beleid. Precies. Ja. En dit is een machine die eigenlijk die alle problemen die er in je beleid waren gaat vergroten en versterken en automatiseren. En daardoor krijg je zo'n schandaal op het schandaal op die schaal. Ja. Want als het alleen maar mensen zijn, dan is het wat moeilijker om zoveel mensen de vernieling in te helpen. Maar met behulp van technologie wordt het makkelijker. En dat is waarom het ertoe doet hoe we kijken naar hoe je technologie ontwikkelt, waarom je het inzet, vanuit welk mensbeeld. Ja, dus enerzijds dat je niet te hoge verwachtingen hebt van technologie. Dat we er niet te optimistisch over denken. Maar ook dat we steeds ons ervan bewust zijn dat technologie niet neutraal is. Zeker dat er altijd een bedoeling achter zit. Er is altijd een bedoeling achter. En ik zeg ook wel eens, technologie is de belichaming van een bepaald doel. Het is de uitdrukking van de wil om een doel te bereiken. En dat is het letterlijk. Een heel polariserend voorbeeld misschien, maar ik gebruik hem altijd als vuurwapens. Ik gebruik hem omdat het zo illustratief is. Een pistool gebruik je om iemand mee uit te schakelen. En als je dan naar het Amerikaanse debat kijkt, dan zie je dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar je kan dus vuurwapens ook gebruiken om jezelf te verdedigen. Ja, maar dat was niet het doel van dat ding. En als je jezelf ermee verdedigt, schakel je iemand anders uit. En dat is waarom je zo'n enorme crisis hebt daar. En men is er niet in staat om eruit te stappen, omdat ze niet erkennen dat vuurwapens zelf gewoon het probleem zijn. Die technologie is het probleem. Het heeft een bepaalde functie als de politie het hanteert. En zelfs dan kan je nog vragen stellen over of dat altijd goed gaat. Hè? Maar ja, die technologie is fundamenteel problematisch. En dat geldt ook voor AI. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb The Legend of Zelda Tears of the Kingdom meegenomen in plastic. De nieuwste game voor Switch. Ja. Ik heb hem per ongeluk 2 keer besteld. Uit enthousiasme? Nee, ik had hem bij de eerste aankondiging 2 jaar geleden had ik al de pre-order geplaatst. Mm-hmm. En toen blijkbaar een jaar geleden weer. Toen zag ik hem 2 keer in mijn brievenbus liggen. En toen dacht ik, oh, wat ben ik dom. En het loslaten is niet per se het loslaten van het spel, maar ik hoop het loslaten van deze domheid. Maar is dat zo'n moment van waar we het eerder over hadden, geluk, dat als je een game speelt, dat je aan niks even denkt? Dat je even niet nadenkt over wat is de zin van mijn bestaan? Hoe kan ik betekenisvol bezig zijn? Als je games speelt, kan je best... die hebben heel veel diepgang tegenwoordig en je kan gewoon best ontroerd raken. Maar ik denk niet dat dat hetzelfde is als je op een zonnige dag in het gras gaat liggen. Weet je wel, de zon schijnt op je huid en je begint te ontspannen. En dat is iets heel anders, denk ik. Een heel ander soort geluksmoment dan entertainment, want dit is entertainment. En entertainment kan je ook raken. Maar ik zou het niet per se zien als dat geluksmoment. Jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb keuze uit 2. Ik heb een vaas, een vierkante vaas van Els Quagebeur. En ik heb een boek, Ik Raadslid, van Rick van Veldhuizen. Handboek voor een gemeenteraadslid. Ik ga voor de vaas. Ja? Ja, waarom? Die is het meest praktisch, denk ik. Ja. En wat ik zei over boeken is... Precies. Ik lees er sowieso niet zoveel. Nee, 2 per jaar. 2 per jaar. Ja, precies. Nou, de vaas is voor jou, alsjeblieft. En we hadden het al even kort over de liefde. En over eigenlijk dat je niet echt geschikt zou zijn voor digitaal de datingmarkt op te gaan. Oh, en je zou nog vertellen hoe je vrouw wel had ontmoet. Ja, ik heb mijn vrouw dus wel digitaal ontmoet. Oh, dat wel. En mijn nummer gaat niet over de romantische liefde. Dus dat, maar goed, even heel kort mijn vrouw. Zij is Taiwanees. Ik heb ook met haar in Taiwan gewoond en in Londen gewoond. Nu wonen we hier. Maar ik heb haar leren kennen op het tennisforum van de BBC. Toen ik een jaar of 18 was, wilde ik mijn Engels verbeteren. Dus ging ik naar de BBC forums. Ik koos het onderwerp tennis, want ik vond tennis leuk om naar te kijken en te spelen. En zij studeerde op dat moment in Engeland. Zat ook op die forums. En er ontstond gewoon een groepje mensen die tennis met elkaar keek online. En heel veel van die mensen hebben elkaar ontmoet, want die woonden ook in Engeland. Maar ik wilde na mijn studie een beetje rondreizen in Azië. En zij was toen in Taiwan. En ik zei, oh, ik weet dat jij in Taiwan bent, ik ga reizen. Zullen we afspreken? Nou, dat hebben we gedaan. En dat was liefde op het eerste gezicht. Oh, wat geweldig. Dus wat een prachtig verhaal, ja, dit. Heel apart verhaal. Want waar ontmoetten jullie elkaar toen, in het echt? Op het vliegveld in Taipei. Ze kwam me ophalen. Ik was daar geland met, dat was zeg maar Chinees nieuwjaar in 2010... Toen hebben we 2 weken lang samen het eiland afgereisd. Maar wat was het toen je haar dus zag staan daar? Wat was het dat je wist van ja, dat is ze? Dat is een gevoel, toch? Ja, het is heel lastig uit te drukken. Van, het klikt gewoon. En je voelt je op je gemak op een manier waarop je je niet op je gemak zou moeten voelen bij eigenlijk een vreemde. Oh, dat is heel mooi uitgelegd. Maar wat die manier precies is, kan ik niet uitdrukken, want dat is dat gevoel. Dus, Mooi. En Nis Lopi met JCB song. Ja, ik koos een nummer over de liefde. Maar ik wilde niet de romantische liefde nemen, want dat vind ik al een beetje afgezaagd. Ik ben nu zelf vader, ik heb 2 kinderen. Eentje van 7 en 2. En ik dacht van, nou weet je, de meest mooie vorm van liefde is de liefde van ouders voor kinderen. En andersom. En dit liedje is een liedje wat gaat over de liefde voor je vader. Mooi. Dankjewel, Ilyas Nasrullah. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op social media, @MishaBlog. Well, I'm rumbling in this JCB. I'm 5 years old, my dad's a giant sitting beside me. And the engine rattles my bum like berserk. While we're singing, don't forget your shovel if you want to go and work. My dad's probably had a bloody hard day, but he's been good fun and bubbling and joking away. And the procession of cars stuck behind, are getting all impatient and angry, but we don't mind. And we're holding up the bypass, oh. Me and my dad having a top laugh, oh, whoa. Sitting on the toolbox, oh. And I'm so glad I'm not in school, boss. So glad I'm not in school, oh, no. And we pull over to let cars pass and pull off again, speeding by the summer green grass. And we're like giants up here in our big yellow digger, like Zoids or Transformers, or maybe even bigger. And I wanna transform into a Tyrannosaurus Rex and eat up all the bullies and the teachers and their pets. And I'll tell all my mates my dad's behavior up is only with a JCB and Bruce Lee's nunchuckers. We're holding up the bypass, oh. Me and my dad having a top laugh, oh, whoa. Sitting on the toolbox, oh. And I'm so glad I'm not in school, boss. So glad I'm not in school. And we're holding up the bypass, oh. Me and my dad having a top laugh, oh, oh, I'm sitting on the toolbox, oh, and I'm so glad I'm not in school, boss, so glad I'm not in school. Said I'm Luke, I'm 5, and my dad's Bruce Lee. Drives me round in his JCB. I'm Luke, I'm 5, and my dad's Bruce Lee. Drives me round in his JCB. I'm Luke, I'm 5, and my dad's Bruce Lee. Drives me round in his JCB. I'm Luke, I'm 5, and my dad's Bruce Lee. Drives me round, and we're holding up the bypass. Whoa, and me and my dad having a top laugh. NPO Radio 1.